ibadeti ve vacibatiha ve sunaniha. Namazın rükunları, vacipleri ve sünnetleri hakkında bak. Eyyuhel muslimu, ey Müslüman, inne salate, muhakkak ki namaz, ibadetun azimetun, büyük bir ibadettir. Teştemilu ala akbalin ve efalin, teştemilu kapsıyor ala efalin sözleri ve efalin meşruatin, meşru olan söz ve fiilleri kapsıyor. Tedekevvenu oluşuyor minha sıfatuhel kamiletu, ondan kamil bir sıfat oluşuyor. Bu meşru olan söz ve fiillerden namazın bütünlüğü ne yapar? Bütünlüğü oluşur. Fehiye o kema yu'arrifu ha ulema'u. Ulemaların bildirdiği gibidir. Fehiye o kema yu'arrifuha el ulema'u. Alimlerin tarif ettiği gibidir. Nasıl tarif etmişler? Ekvalun ve ef'alun. Ekvalun sözlerdir. Ve ef'alun fiillerdir. Mahsusatun. Özel sözler ve özel fiillerdir. Muftetahatun. Bit tekbiri. Tekbir ile açılır. Yani Allahu Ekber sözüyle ona başlanır. Muhtetemetun. Bit teslimi ve teslim ile. Yani selam ile de son bulur. Ve hâzihil ekvalun. Bu sözler ve ef'alu fiiller selasetu aksamin, üç kısımdır. Erkanun, rukunlar ve vacibatun, vacipler ve sunenun, sünnetlerdir. Fel erkanu, rukunlar izâ turike minhe şeyun, eğer ondan bir şey terk edildiği zaman batalatis salatu, namaz batıl olur. Seva'en kâne terkuhu ameden, ister terk, bilerek terk etsin, ev sehven veya bir gevşeklikten yanılaraktan terk etsin, fark etmez. Fark etmez. Ev batalettir rak'atu ya da bir rukun batıldır. Ev batuletir rak'atu elleti terakehu minha. Veyahut da rekat batıl olur. Elleti, o rekat ki terakehu minha. Onda rukunu terk etmiş olduğu rekat batıl olur. Yani rükünlerin terki ya namazı komple batıl kılar. Mesela ihram tekbirinin terk edilmesi namazı komple batıl kılar. Neden? Çünkü kişi namaza girmemiştir. Namaza girmediği için ondan sonra yaptığı yanlışlar veya doğrular etki etmez. Lakin nedir? Bir ruku'u terk edersin. Rekatın içindeki ruku'u terk edersin. Sadece o rekatını batıl kılarsın. Öyle mi? Bütün namazını komple ne yapmaz? Bütün namazını komple batıl kılmaz. Evet. Ve kâmetilleti telîhe mekâmehe. Ev batuletir rak'atulleti terakehu minha ve kâmet elleti telîhe mekâmehe. Yani ondan sonra gelen onun yerine geçer. Mesela diyelim ki şimdi biz bir rekatta şeyi terk ettik. Rukumuzu terk ettik. Rukuyu terk ettik, bu namaz batıl oldu. Peki nasıl biz bu rekatı cebredeceğiz? Diyelim ki 4 rekatlık bir namaz kılıyoruz. İkinci rekatta rukuyu yapmadık. Ruku rükün müdür? Rükündür. Namazın rükünlerindendir. Rukuyu yapmadık, bu rekatımız batıl oldu. Peki nasıl bu rekatı biz şey yapacağız? Bu rekatı nasıl biz tekrardan idrak edeceğiz? Eğer namazı bitirmiş, selam vermiş ve hatırlamışsak veya uyarılıp hatırlatılmışsak hemen kalkıp bir rekat daha kılacağız. Seyyid secdesi yapacağız. Bitti. Namazın içinde fark ettik diyelim. Yani mesela namaz kılıyoruz biz. Allahu Ekber dedik. Üçüncü rekata geldik. Ya dedik, biz bir önceki rekatı rukusunu yapmadık. Üçüncü rekatı ikinci rekat sayıp devam edeceğiz. Tamam mı? وَقَامَتِ اللَّتِي تَلِيهَا مَقَامَهَا. Ondan sonra gelen onun yerine geçer. Yani ikinci rekatta rukuyu terk edip ikinci rekatı batıl kıldıysak üçüncü rekatı sanki ikinci rekatmış gibi şey yapacağız. İkinci rekatmış gibi kabul edeceğiz. Otomatikmen üçüncü rekat ne olacak? Üçüncü rekat ikinci rekatın yerine geçmiş olacak. Tamam? Ne demiş sonra? كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ. Beyanının geleceği gibi. Şimdi burayı bir açıklayalım. Kafamızda karışıklık kalmasın. Ona göre rukunları şey yapalım. Rukunları öğrenelim. Şimdi mesela diyelim ki biz daha önce demiştik ki namazın olmazsa olmazları veya ibadetlerin olmazsa olmazları iki kısımdır. Öyle mi? Ya şarttır veyahut da rükündür. Şart, namazın olmazsa olmazı veya ibadetin olmazsa olmazı olup ibadetin dışında olanlardır. Rukun ise ibadetin olmazsa olmazları olup bizzat kendi içinde olanlardır. Öyle mi? Şartları gördük. Şartların olmamasının nasıl tesir edeceğini de gördük. Şimdi sıra geldi rükünlere. Biz neyi öğreneceğiz burada? Bir, neler namazın rükunlarıdır? İki, rükunlarda halel, rükunlardaki problem namaza nasıl etki eder diye. Rükunlardaki problem namaza iki türlü etki eder. Ya namazı komple batıl kılar. Ne gibi? İhram tekbirinin veya iftitah tekbirinin söylenmemesi gibi. Neden? Çünkü onun başı nedir? Muftetahatun bit tekbiri. Öyle mi? Tekbirle namaza girilir. Sen tekbiri getirmediğin zaman zaten namaza ne yapmamış oluyorsun? Namaza girmemiş oluyorsun. Namaza girmediğin için de kalan kısmını doğru kılmışsın. Rükünlerde, halelde bulunmuşsun. Hiç mühim değil. O namaz ne olmaz olmaz. Veyahut da niyetin getirilmemesi gibi. Öyle demedi. Niyeti şeyden sayan alimlere göre. Dedik ya niyette ihtilaf var. Kimi alimler niyeti şarttan saymışlar. Kimi alimler niyeti rükünlerden saymışlar. Veya rükünlerden sayanlara göre niyeti getirmediğimizi düşünelim mesela. O namaz ne değildir veya yanlış niyet getirilmiş. Baştan sona o namaz batıl olmuştur. Tekrardan ne yapılması lazım? İdrak edilmesi lazım. Baştan kılınması lazım. Bir de bazı rükünler vardır. Bu rükünleri terk ettiğimiz zaman ne olur? Rükünleri terk ettiğimiz zaman sadece içinde olduğu rekatı batıl kılar. Sadece içinde olduğu rekatı batıl kılar. Öyle mi? O da nedir? İki türlüdür. Ya namazın daha henüz içindeyken hatırlarsın veya namazın dışındayken hatırlarsın. Namazı bitirdikten sonra hatırlarsın. Eğer namazı bitirdikten sonra hatırlarsan hemen olduğun yerde kalkarsın. O eksik bıraktığın yeri, diyelim ki ruku mu yapmadın? Bir rekat gitti. Bir rekat namaz kılarsın. Sonra seyyip secdesi yaparsın, selam verirsin. Öyle mi? Tabi seyyip secdesi selamdan önce mi sonra mı onu anlatacağız. Onu seyyip secdesi bölümünde anlatacağız. Yani burada bileceğimiz hemen kalkacağız. O kılmadığımız, rukununu terk ettiğimiz rekatı idrak edeceğiz. Sonra seyyip secdesi yapıp selam vereceğiz. Tamam. Eğer diyelim namazın içinde aklımıza geldi. Mesela üçüncü rekattayken ikinci, bunun tabi birinci saydığımızın delili ne? Zilyedeyn hadisi. Öyle değil mi? Zilyedeyn hadisi nasıldı? Peygamberimiz bir gün dört rekatlık bir namazda İmam Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre'den naklediyor. Bir rekat, dört rekatlık bir namazı iki rekat kılıyor, selam veriyor, kenara geçiyor. Bazı insanlar bırakıp gidiyorlar. Bazı insanlar da şaşırıyorlar. Niye dört rekatlık namazı iki rekat kıldık diye. Hemen oradan zilyedeyn diye bir sahabe diyor ya Resulallah. اَقَسُرَةِ الصَّلَاتُ اَمْ نَسِيدِ Namaz mı kısaldı sen mi unuttun? Peygamberimiz diyor ne namaz kısaldı ne de ben unuttum. Ne bir şey unuttuğumu hatırlıyorum. Ne de namazın kısaldığını biliyorum. Doğru mu diyor. Oradaki sahabeler diyor evet ya Resulallah sen iki rekat namaz kıldın. Hemen ayağa kalkıyor. İki rekat Allahu Ekber diyor. İki rekat namaz kılıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra seyyip secdesi yapıp selam veriyor. Tamam. Demek ki namazı bitirdikten sonra eğer bir rukunu orada niye iki rekat kılıyor Resulullah? İki rekat terk ettiği için. Öyle mi? Rekatlar namazın rükunlarından mı? Rükuna. Komple bütün rükunları içeren şey bir rekat zaten. İki rekatı Peygamberimiz kılıyor, selam veriyor. Namazın içinde hatırladık diyelim. Yani Allahu Ekber dedik. Üçüncü rekatta ayağa kalktık. Aa biz secde yapmayı unutmuşuz. Yani secde yapmadan direkt ayağa kalkmışız mesela. Hemen ne yapacağız? Hemen o üçüncü rekatı ikinci rekatmış gibi sayacağız. Onda tekrardan şeye oturacağız. Teşehhüde oturacağız. Öyle mi? Çünkü bir önceki ikinci rekatı iptal ettik. O rekat yokmuş gibi davranıyoruz. Artık üçüncü rekatı ikinci rekat gibi sayacağız. Öyle mi? O şekilde devam edeceğiz. Teşehhüde oturacağız. Kalkacağız. Tekrar üçü kılacağız. Tekrar dördü kılacağız. Tekrar teşehhüd. Tekrar selam vereceğiz. Lakin yanıldığımız için, unuttuğumuz için sehiv secdesi yaparaktan bu yanılgımız için bir istiğfar mahiyetinde bir sehiv secdesi yapacağız. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Lakin bak bu neler için geçerli? Bu namazın rükunları için geçerli. Şimdi bu bapta yani namazın rükunlarını, namazın işte vaciplerini öğrenirken her birimizin zihninin çok şey olması lazım. Yani çok böyle uyanık olması lazım. Çünkü mevzular birbirine çok çabuk karışabilir. Bak rükunlar, bunlar rükunlar için geçerli. Rükunlar ayrı, Vacipler ayrı, sünnetler ayrı. Tamam? Bu saymış olduğum tafsilat sadece ve sadece ne için geçerli? Namazın rükunları için geçerli. Namazın rükunları nedir? Bak bu da ayrı bir mesele. Namazın rükunlarının içini doldururken alimler ihtilaf etmişler. Anlaşıldı? Onu da ayrı ele alacağız. Yani burada her okuduğumuzu rükun diye değil, mesela diyelim ki alimler nasıl ki şartlarda ihtilaf edilmişse, rükunlarda da herkese ihtilaf edilmiş. Onun için zihnimizin çok şey olması lazım, berrak, bir de canlı olması lazım ki mevzuları hepsini yerli yerine oturtalım. Aksi halde mevzular kafamızda karışır. Bu zikretmiş olduğumuz demek ki ne içinmiş? Rükunlar içinmiş. Şimdi ikinci kısmına geliyoruz. Bunlar namazın neleri? Vacibatları. Nedir? Vacipler şunlardır. اِذَا تُرِكَ مِنْهَا شَيْءٌ عَمْدًا بَطُلَتِ الصَّلَاتُ. Kendisinden bir şey bilerek terk edilirse namaz ne olur? Namaz batıl olur. Yani namazın vacibi, biraz sonra öğreneceğiz vaciplerini. Bir vacibi kasten terk etti mi namaz ne oldu? Gitti, batıl oldu. Öyle mi? وَاِنْ كَانَ تَرْكُهُ سَهْوًا لَمْ تُبْتَلْ. Eğer yanılaraktan, unutaraktan terk edilmişse namaz batıl olmaz. Bak, rükünle vacip arasındaki birinci fark çıktı ortaya. Rükünde ister bil ister bilme. Öyle mi? İster bilerek ister yanılarak namaz gidiyordu, batıl oluyordu. Veya rekat batıl oluyordu. Bu vaciplerde öyle değil. Vaciplerde bilerek terk edersen namazını batıl kılarsın. Lakin bilmeyerek terk edersen ne olur? Namazın batıl olmaz. Peki ne olur? Diyelim namazın batıl olmadı. Ne olacak peki? Ve yucbiruhu ve yecburuhu sucudu sehvi. Sehiv secdesi o eksikliği ne yapar? Cebreder, sarar. Yani o eksikliği sehiv secdesi ne yapar? Sehiv secdesi kapatır. Anlaşıldı mı? Vacip ile rükun arasındaki fark anlaşıldı. Değil mi? Mesela o zaman şöyle bir soru sorayım. Dur sünnetleri de okuyalım sonra başa gelelim. Çünkü bu giriş, mukaddime anlaşıldı. Kalan mevzu kolay çok kolay anlaşılır. Mukaddime yanlış anlaşıldı. Kalan mevzu komple yanlış anlaşılır. Ve sunen لَا تَبْتُلُ الصَّلَاتُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِّنْهَا. Onları terk etmekle namaz bozulmaz, batıl olmaz. لَا عَمْدًا وَلَا سَهْوًا. İster sünnetleri bilerek terk et, ister sürekleri sünnetleri yanılarak terk et, namazın bozulmaz. لَنْ تَنْقُسَ هَيْئَةُ الصَّلَاتِ بِذَٰلِكَ. Namazın heyeti bununla ne olmaz? Nakıs olmaz. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Peygamberimiz صَلَّى صَلَاتًا كَامِلَةً. Namazı kamil bir şekilde kılmıştır, kamil bir namaz kılmıştır. بِجَمِيعِ اَرْكَانِهَا. Bütün rukunlarıyla. وَوَاجِبَاتِهَا وَسُنَنِهَا. Bütün vacipleriyle ve bütün sünnetleriyle namazını yapmıştır, kamil bir namaz kılmıştır. وَقَالَ. Demiştir ki Malik İbni Huveyris'in naklettiği gibi صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِ اُصَلِّ. صَلُّوا, namaz kılınız. كَمَا, nasıl ki رَأَيْتُمُونِ, beni gördüğünüz gibi اُصَلِّ, namaz kılıyorum. Siz de aynı o şekilde ne yapın? O şekilde namaz kılın. Şimdi mesela biz dedik ki namazın rükunları var, namazın vacipleri var. Şimdi öncelikle bu meseleye girmeden önce şöyle bir şey söyleyeceğiz başlangıç olarak. Cumhur ulema namazı iki kısma ayırmıştır. Namazın rükunları ve namazın sünnetleri. Namazın vacipleri diye bir şey onların yanında ne değildir? Söz konusu değildir. Cumhur ulema namazı ne yapmıştır? Namazı iki kısma ayırmıştır. Namazın rükunları ve namazın sünnetleri. Namazın vacipleri diye bir şey onların yanında yok. Ne demek? Bir şey cumhur ulemanın yanında. Bir şey namazın rükünüyse aynı yukarıda zikrettiğimiz tafsilat aynı geçerli. Neydi? Ya namaz komple batıl olur veyahut da o rekat batıl olur. Bir son o rekatı iptal edersin, kılmamış gibi davranırsın. Bir sonraki rekatı onun yerine alırsın. Öyle mi? Sonra sehiv secdesi yaparsın. Bir. Kalan bütün ameller nedir? Sünnettir. Terk edersen sadece sehiv secdesi yaparsın, olur biter. Tamam? Kalan ameller hepsi sünnettir. Terk edersen sehiv secdesi yaparsın, olur biter. Hanbelilerle Hanefiler demişler ki bu iş böyle olmaz. Namazın rükunları ve sünnetleri değil de biz namazı üç kısma ayırırız. Namazın rükunları, namazın vacipleri, namazın da neleri? Namazın sünnetleri. Öyle mi? Peki niye bu ayrıma gitmişler? Yani durduk yere mi bu ayrıma gitmişler? Şimdi başa dönelim. bu normalde mantık ilmiyle alakalı bir durum ama biz bunun mantıkla bir alakamız yok. Öyle değil mi? Sadece konu anlaşılsın diye anlatıyoruz. Hatırlıyorsanız biz daha önce demiştik ki alimler bir şeyin tarifinde taksimata gitmişlerse bu iki sebepten dolayı olabilir. Ya bu taksimatın üzerine hüküm bina edildiğinden ötürü bu olmazsa olmazdır. Yani mesela bir grup alim bir konuyu anlatırken diyelim ki taksimata gitmişler. 1, 2, 3. Biz bakacağız niye böyle bir taksimata gittiniz? Diyorsa ki eğer bizim bu taksimata gitmemizdeki gaye her taksimatın üzerine ayrı bir hüküm bina edildiğinden ötürüdür. Bu taksim o alimin ıstılahıdır ve asla bunu görmemezlikten gelemeyiz. Öyle mi? Çünkü o kendi usulünü, mezhebini ona göre bina etmiştir. Bir de ne vardı? Bir de bazen alimler taksimata giderdi. Taksimattan gaye her taksimin üzerine, her parçanın üzerine yeni bir hüküm bina edildiği için değil. Ne için? Sadece konu kafalarda daha güzel anlaşılsın diye. Ne gibi demiştik? Tevhidin kısımlara ayrılması gibi. Bazı alimler demişler tevhidul ma'rifeti vel isbat. Bazı alimler demişler tevhidul talebi vel kast veya tevhidul kasti vel talep. Öyle mi? Kimisi de demişler ki hayır. Tevhidul rububiyye, tevhidul uluhiyye, tevhidul esma'i ve sıfat. Problem var mı bu taksimde? Yok. Neden problem yok? Çünkü gaye karşıdakinin zihninde mevzuyu kolaylaştırmak. Peki buradaki taksim bu cinsten mi? Yani Şafiler demişler ki namazın rükünleri var, sünnetleri var. Hanbeliler demişler ki namazın rükünleri, vacipleri, sünnetleri var. Burada gaye milletin zihninde kolaylaştırmaktır. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bu taksim nedir? Üzerine hüküm bina edilen bir taksim olduğu için ciddi manada dikkat etmemiz gereken, mevzuyu güzel anlamamız gereken bir şeydir. Ki zaten bunun usulünü, bakın fıkıh iki kısımdır. El-fıkhu imma cumu'un ve imma furukun. Fıkıh ya cem'dir, yani bazı maddeleri altında toplayan temel başlıklardır. Veya furukun, yani farklı farklı meseleleri, tek meseleden şey yapan, çıkan farklı farklı meselelerdir. Bir insan ne kadar furukları ezberlerse ezberlesin, öyle mi? Ya zihninde karıştırır veyahut da unutur. Lakin cumu'ları ezberlerse, yani buna usul diyelim biz, hani asıl olan yerler. Mesela bu namazın girişindeki bu mukaddime, bu namaz bölümündeki en önemli mesele bütün mezhepleri anlamak için, her okuduğumuzda kafamızın karışmaması için bunu bu şekilde zapt etmemiz lazım. Anlaşıldı? Anlaşıldı inşallah. O zaman ne diyeceğiz? Bu taksim zihinlerde mevzuyu kolaylaştırmak için değil, bilakis üzerine hüküm bina edilen nedir? Hüküm bina edilen bir taksimdir. Demek ki Şafiler ne demişler? Veya Malikiler demişler ki namaz ya rükündür ya da sünnettir. Ya rükündür, anlattığımız tafsilat geçerlidir. Veyahut da sünnettir. Nedir? Adam terk ettiği zaman bir seyyuh secdesi yapmakla olay biter. Yapmasa da bir şey olmaz demişler. Sadece bazı alimler günahkar olacağını söylemişler. Öyle mi? Ama Hanbelilerle Hanefiler demişler yok böyle değil. Namaz rükünlerden, vaciplerden ve sünnetlerden oluşur. Bu kitabın yazarı şeyh hangi mezhebe bağlıydı? Hanbeli. Tabi Hanbeli mezhebine bağlıydı derken şu anda insanların anladığı gibi mezhep bağlılığı değil. Usulen Hanbeli mezhebinde lakin kendisinin de Hanbeli mezhebine muhalefet etmiş olduğu yerler nedir? Vardır. Ne diyor Hanbeliler? Diyorlar ki biz Resulullah aleyhissalatu vesselamın namaz kılmasına baktık. Resulullah'ın her fiile ayrı muamele ettiğini gördük. Buradan anladık ki namazın her fiili ayrı bir hükmü var. Cumhur ulema diyor ki tamam biz de bunu söylüyoruz. Yani biz de aynı şekilde Resulullah'ın fiillerine baktık. Resulullah'ın her fiilde aleyhissalatu vesselam ayrı muamele ettiğini gördük. Biz de dedik ki namaz rükunlardan oluşur bir de sünnetlerden oluşur. Hanbeliler diyorlar ki hayır. Biz namazda yapılması gereken fiillere bir daha bir göz attık. Baktık ki Peygamberimiz yapılması gerekenlerde de farklı bir metot uygulamış. Öyle mi? Yapılması gerekenlerde de farklı bir metot uygulamış. Biz anladık ki namazda her yapılması gereken rükün değildir. Bazısı rükündür, bazısı nedir? Bazısı vaciptir. Delillerini söyleyelim şimdi. Mesela diyorlar ki şeyler, Hanbeliler. Biz baktık, Peygamber aleyhissalatu vesselam her bir rekatın kılınmasını da emrediyor. Öyle mi? Rekatlar namazın rükünlerinden midir? Rükünlerindendir. Teşehhüd yapmamızı da bize emrediyor Peygamberimiz. Öyle mi? Teşehhüd yapmamızı da, yani teşehhüd ne? Oturup tahiyyat okumak. Öyle mi? Bize teşehhüd yapmamızı da emrediyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Gelin bakalım Peygamber rekatı terk ederken nasıl davranmış? Teşehhüdü terk ederken nasıl davranmış? Buhari ve Müslüm'ün Ebu Hureyre'den rivayet etmiş olduğu Zilyedeyn hadisinde Peygamber aleyhissalatu vesselam kılmadığı iki rekat namazı komple tekrardan baştan kılmıştır ve seyyip secdesi yapmıştır. Öyle mi? Yine İmam Buhari'nin ve Müslim'in İbn-i Buhayne'den rivayet etmiş oldukları hadiste Peygamberimiz birinci teşehhüdü yapmamıştır. İkinci rekatta teşehhüde oturmamıştır. Üçüncü rekata kalkmıştır. Namazı bitirdikten sonra ne yapmıştır? İkinci rekatı tekrardan baştan kılmamıştır. Sadece seyyip secdesi yapmıştır. Tamam. Diyorlar ki biz buradan anladık ki, örnekleri çoğaltabiliriz, aklımızda bu kalsın diye söylüyorum. Biz buradan anladık ki namazda yapılması gereken yapın denilen şeyler Resulullah'ın hiç terk etmeyerek yaptığı şeyler iki kısımdır. Birini yapmadığında Resulullah tekrardan onu bir şekilde idrak etmiştir. Öyle mi? Birini ise sadece seyyid secdesiyle cebretmiştir. Anlaşıldı? Ondan dolayı diyorlar ki biz namazın üç kısma ayrıldığına inanırız. Yani en başta iki kısma ayrıldığına inanırız. Rükünler ve sünnetler. Veya şöyle diyelim, yapılması gerekenler, yapılsa güzel, yapılmasa da olacak olan şeyler. Yapılması gerekenleri de iki kısma ayırırız. Resulullah'ın bizzat fiiline bakarak. Rükünler ve vacipler. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da kafamızda oturmayan bir şey var mı? Yok. Demek ki o zaman ne diyeceğiz? Mezheplerin, alimlerin usulü namazın namazla ilgili mesele. Bu haçta da gelecek karşımıza. Haçta da aynısı söz konusu. Alimlerin namazla ilgili usulü nedir? Bu girişteki taksimata göre değişir. Tamam? Rukun dedikleriyle, sünnet dedikleriyle, vacip dedikleri. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Elhamdülillah. El-kısmul evvelu, birinci kısım. Erkânus-salâti erbâtu aşara. El-kısmul evvelu, birinci kısım. Erkânus-salâti. Namazın neleri? Namazın kısımları. Vehiye, o nedir? Kemeyyele. 14 tanedir. Vehiye nedir? Vehiye kemayeli. O da geldiği gibidir. Er-ruknul evvelu, birinci rükün nedir? El-kıyamu fissalatil farideti, farz olan namazda ayağa kalkmaktır. Evet. Kale Teala, Allah-u Teala dedi ki وَقُمُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ, Allah-u Teala'ya boyun eğerek kalkın. وَقُومُوا, yani ayağa kalkın. Burada kasıt ne? Oturduğunuz yerden ayağa kalkın değil. Ayakta durun manasını. Hani o şekilde durun. Kanitin, kanit kelimesi ne demek? Boyun eğmek, kunut yapmak, namazda yani kunut kelimesi. İnsanın umutsuzluğa düşmesi demek, insanın bir yerden bir şey beklemesi demek. Birçok manaya gelen bir kelime. Burada kastın yani huşuyla, kul olarak, Allah'a boyun eğerekten zelil bir şekilde Allah'ın huzurunda ne yapın? Allah'ın huzuruna kıyamda durunuz. وَفِي حَدِيثِ اِمْرَانَ مَرْفُعًا İmran hadisinden merfu olarak صَلِّ قَائِمًا ayakta namaz kıl فَاِنَّمْ تَسْتَتِعْ eğer buna güç yetiremiyorsan فَقَائِدًا oturarak kıl فَاِنَّمْ تَسْتَتِعْ eğer buna da güç yetiremiyorsan فَعَلَى جَنْبٍ yan üzere kıl. فَدَلَّتْ الْآيَةُ وَالْحَدِيثُ ayet ve hadis delalet etti عَلَى وُجُوبِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاتِ namazda فِي الصَّلَاتِ mefruudati namazda farz olan namazda ayağa kalkmanın vacip olduğuna delalet etti. Ma'al kudureti aleyhi ona güç yetirmekle beraber. Demek ki o zaman birinci rükunumuz neymiş? O zaman birinci rükunumuz, namazın rükunlarından bir tanesi ayakta namaz kılmaktır. Bu farz namaz için geçerlidir. Tamam mı? Nafile namazın hükmüne geleceğiz. Ayakta namazın kılınmasının mecburiyeti ne için geçerlidir? Farz namazlar için geçerlidir. Tamam? وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتٍ ayet-i kerimesi. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselamın İmran ibn-i Hüseyin'e صَلِّ قَائِمًا emir. Öyle mi? Namazı ayakta kıl. فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ normal zamanlarda değil. Gücün yetmezse. Zaten biz ne demiştik? İster rükün olsun, ister vacip olsun, ister şart olsun, acziyetle beraber insanın üzerinden düşer. Niye? لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah hiç kimseye gücünden fazlasını ne yapmaz? Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez. O zaman ayakta namazı kılmamız gerekir. Tekrar söylüyorum, bu farz namazlar için geçerlidir. Ayakta namaz kılmanın rükün oluşu farz namaz için geçerlidir. Ne demek o zaman? Bir insan gücü yettiği halde ayakta farz namazı kılmazsa o namaz nedir? O namaz batıldır. Neden? Rükünleri terk ettiğinden ötürü. Neden? Rükünleri terk ettiğinden ötürü. Namazın içinde bunu hatırlarsa, hangi rekatları ayakta kılmamışsa onları iptal edecek, içinde olduğu rekatı ilk rekat olarak kabul edecek. Öyle mi? Namaz bittikten sonra biri kendisine hatırlatırsa, kaç rekatı kılmadı veya komplesini kılmadıysa ayağa kalkacak, ne yapacak? Ayağa kalkacak, onu tekrardan tedarik edecek. Vakit çıktıktan sonra öğrenirse bir şey yapacak mı? Bir şey yapmayacak. Sadece Allah Azze ve Celle'ye ne yapacak? Tövbe edecek. Niye? Musi salatehu demiştik. Bir adam, 7 tane hadis imamı beraber tahric etmiş oldukları bir hadiste, yani Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi hepsinin tahric ettiği bir hadiste, Peygamber aleyhissalatu vesselam o namazını gelip de kılan adama ne diyordu? Erci fesalli feinneke lem tusalli. Dön namazını kıl, çünkü sen namaz kılmadın. Kimdi peki bu adam? Rükunları yerine getirmeyen bir adam. Tumanine var şimdi gelecek rükunlarda. Her rükunda onu yerli yerinde yapma. Yani mesela rükuya gittiysek hemen pat pat yok. Bütün kemikler yerine oturacak, ondan sonra ayağa kalkacağız. Bütün kemikler yerine dönecek, ondan sonra secdeye gideceğiz. Adam bunu yapmamış. Resulullah aleyhissalatu vesselam 3 defa ona namazı tekrardan kıldırıyor. En son adam diyor, ben daha bundan başkasını bilmiyorum. Bana doğrusunu öğret. Resulullah ona namaz kılarken şöyle şöyle şöyle şöyle namazını kıl diyor. Ama daha önceden adamın yanlış kıldığı namazları adama tekrardan ne yaptırmıyor? Kaza ettirmiyor. Demek ki o zaman ne diyeceğiz? Eğer bir rüknü kıyamdan yola çıkarak da içeride hatırladı, önceki rekatları iptal ediyor, içinde olduğu rekatı ilk rekat kabul edip devam ediyor. Diyelim adam üçüncü rekatta, ilk iki rekatı oturarak kıldı. Sonra birden aklına geldi, ya kıyam namazı rükünlerindendi. Ben namazı iki rekatı oturarak kıldım, gücüm de yetiyor. Hasta da değilim, hani hasta olsa zaten oturarak kılabilir. Hasta da değilim. Üçüncü rekatı sanki ilk rekattaymış gibi ne yapacak? İlk rekat sayacak, devam ederek. Namazı bitirip hatırlarsa namazı baştan kılacak, eğer hepsini oturarak kılmışsa. Yok bir rekatı, iki rekatı kılmışsa o bir iki rekatı tedarik edecek. Namazdan sonra eğer öğrenirse, mesela diyelim ki işte vakit, o namazın vakti geçtikten sonra, o zaman da Allah'a ne yapacak? O zaman da Allah Azze ve Celle'ye tövbe edecek. Anlaşıldı? İnşallah. Bu kimin için? Farz namazda gücü yeten adam için. Evet. Şimdi ne diyeceğiz burada? مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ dedik ya, bunun dışına çıkanları şimdi anlatacağız. Bir, فَاِنْ لَمْ يَخْتِرَ عَلَى الْقِيَامِ Eğer kıyama gücü yetmezse. Niye? لِمَارَدِينَ Hastalıktan ötürü. Bir hastalık var, adam ayakta duramıyor mesela. Salla ala hasbi halihi, hasbi halihi. Hangi hal üzere kılabiliyorsa o hali üzerinde ne yapar? Namazını kılar. Qa'iden ev ala cembin. Oturarak veyahut da yan yatarak. Ve meselul meridi hastanın misali gibidir. Kim? El haifu, korkan. Vel uryanu, çıplak olan. Ve men yahtacu lil culusi اَوِ الْاِتِّجَاعِ وَمَنْ Her kim ki يَحْتَاجُ ihtiyaç duyuyor لِلْجُلُوسِ oturmaya اَوِ الْاِتِّجَاعِ uzanmaya لِمُدَاوَاتٍ tedaviden ötürü تَتَطَلَّبُ عَدَمَ الْقِيَامِ Ve o tedavi neyi talep ediyor? Ayakta durmamayı talep ediyor. Yani diyelim ki adam o anda tedavi görüyor. Mesela şey yapıyor diyelim, bu fiziksel olarak rahatsızlık geçirenlerin durumu gibi. Tedavi halinde ve doktor kesinlikle ayağa kalkmaması gerektiğini söylüyor. Bu tip insanlar ne yapabilirler? Bu tedavi ayağa kalkmamayı talep ediyorsa eğer, o da oturaraktan, yan yataraktan, sırt üstü vesaire neye gücü yetiyorsa namazını o şekilde eda eder. Neye binaen? Çünkü namazın en kuvvetli şartı neydi? Vakitti demiştik. Öyle değil mi? Elden geldiği müddetçe namaz vaktin içinde kılınabiliyorsa onunla muaraza eden hangi şart, hangi rükün olursa olsun fark etmez. Kişinin o vakitte namazını eda etmeye çalışması lazım. Mesela şöyle denebilir. Bu adam namaz kılmasın, tedavi bitsin, ondan sonra ayakta kazasını kılsın. Hayır, İslam'da böyle bir usul görülmemiş. Acziyetle beraber kişi olduğu hal üzere ne yapar? Olduğu hal üzere namazını kılar. وَكَذَٰلِكَ مَنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ Hakeza ayağa kalkıp namaz kılamayacak, ayağa kalkmaya güç yetiremeyen insan. Niye? لِقِسَرِ سَقْفٍ فَوْقَهُ Üstündeki tavanın alçak olmasından ötürü. Öyle mi? Mesela Şeyh Ömer Abdurrahman kendi içinde kaldığı cezaevini anlatırken 1,5 metre yüksekliğinde Mısır'dayken zindanda kaldığı dönemde 1,5 metre yüksekliğinde 2 metre eninde 5-6 kişinin içinde kaldığı bir zindandan bahsediyor mesela. Yani nasıl ayağa kalkacak mesela boyu 1,60 olan, boyu 1,70 olan, boyu 1,80 olan bir adam 1,5 metrelik bir yerde nasıl ayağa kalkacak? Ne değil? Mümkün değil. Böyle bir durumda olduğunu düşünelim mesela bir Müslümanın. Bu Müslüman da ne yapacaktır? Oturarak namazını kılacaktır elbette. وَلَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ Ve oradan çıkmaya da güç yetiremiyor diyelim o tavanın dar olduğu yerde. İşte esirler gibi. Allah İslam ümmetinin bütün esirlerini kurtarsın. وَيُعْذَرُ اَيْدًا بِتَرْكِ الْقِيَامِ Yine mazur olur. Kıyamı terk etmekle kim? مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ الْاِمَامِ الرَّاتِبِ Ratip ne demek? Düzenli olan. Yani mesela bir caminin imamı, mescidin imamı, ratip imam denir buna. Öyle mi? Ne demek ratip imam? Yani birileri tarafından oraya konmuş, sürekli namaz kıldıran, namaz kıldırma görevlisi olan imam. Bunun arkasında namaz kılan adam اَلَّذ۪ي يَعْجِزُ عَنِ الْقِيَامِ Diyelim geldik camide, mescidimiz var, orada bir imamımız var. İmamın arkasında namaz kılacağız. Normal namaz görevlimiz o mesela. İmam hasta, ayağa kalkamıyor mesela. Yani imam oturarak namaz kılmak zorunda. Me'mumun da, imama uyanların da oturarak namaz kılması gerekir. فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا Eğer bu imam ayaktan oturarak namaz kılarsa فَإِنَّ مَنْ خَلْفَهُ Muhakkak ki onun arkasında olanlar يُصَلُّونَ قُعُودًا Oturarak namazlarını kılarlar تَبَعًا لِإِمَامِهِمْ İmamlarına tabi olaraktan. لِأَنَّهُ Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem لَمَّا مَرِضَ صَلَّى قَاعِدًا Peygamberimiz hastalandığında oturarak namazını kıldı ve emara men halfehu bil kuudi ve arkasındakilere de oturarak namaz kılmalarını ne yaptı? Namaz kılmalarını emretti. Şimdi bu mevzuya biz ne yapacağız? Bu mevzuya geleceğiz. Nerede geleceğiz biz bu mevzuya? İmamet bölümünde geleceğiz. Öyle değil mi? Yani imam, ratip olan imam ayakta namaz kıldığı zaman, oturarak namaz kıldığı zaman arkasındaki cemaat oturarak mı namaz kılmak zorunda? Ayakta kalarak namaz kılmak mı zorunda diye. Çünkü bu meselede ihtilaf var. Alimlerin bazısı o otursa bile arkasındakilerin ayakta kılması gerektiğini, çünkü ayakta namaz kılmanın namazın bir rüknü olduğunu, ondan düştü diye bunlardan düşmeyeceğini ve bunların da ayakta kılmaları gerektiğini söylüyorlar. Bir grup alim de sizin bu dediğiniz usuldür, lakin bu usule muarada eden, çelişen özel hadisler vardır. Cüz'i hadisler vardır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oturarak namaz kıldırmıştır ve arkasındaki insanlara da oturmalarını emretmiştir ve bu şekilde namaz kıldırmıştır. Bundan dolayı da imam oturursa onun arkasında olanların da ne yapması lazım? Oturaraktan namaz kılması lazım demişler. Racih olan görüş bu. Yani oturdu mu bizim de arkasında oturmamız. İnşallah meselenin tafsilatı dediğimiz gibi imamet bölümünde ne yapacaktır? İmamet bölümünde gelecektir. Şimdi biz kendi asıl şeyimize gelelim. Şimdi biz kendi asıl meselemize gelelim. Biz dedik ki farz namazlarda namazı ayakta kılmak namazın neyindendir? Rükunlarındadır. Farz namazlarda. Kimin için? Ayakta durmaya gücü yeten adam için. Öyle mi? Hasta. Bir adam diyelim ki hasta. Ya tedavide veyahut da normal hasta ayağa kalkamıyor. Hemen ne devreye girer? İmran İbni Hüseyin'in hadisi devreye girer. Nedir? Salli kaimen. Ayakta namaz kıl. فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاِدًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ Ya oturarak namaz kıl veya şey yaparak namaz kıl veyahut da yan yatarak namaz kıl diye. Şimdi diyelim ki bir adam hasta ve oturarak namaz kıldı. Ben oturarak kılmayacağım, oturmaya gücü yetiyor. Ben yan yatarak namaz kılacağım dedi. Olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sırayı bu şekilde koymuş. Oturacaksın. Oturmaya gücün. Ha nasıl oturacak peki adam? nasıl oturabiliyorsa o şekilde oturacak. Çünkü şeriat ona keyfiyet getirmemiş. Tamam? Nasıl rahat oturabiliyorsa, nasıl rahat edebiliyorsa o şekilde oturacak. Ayaklarını uzatabilir, toplayabilir, bağdaş da kurabilir. Öyle değil mi? Diyelim gücü yetmedi, yatacak. Nasıl yatacak? Şeriat yan yatmasını istiyor. Gücü yetiyorsa yan tarafına yatabiliyorsa, kıbleye dönük bir şekilde yan tarafına yatar. Gücü yetmiyorsa sırt üstü yatabilir, yüz üstü yatabilir, sol tarafına yatabilir. Nasıl imkan buluyorsa yatmaya ne yapacak? Adam o şekilde yatacak. Niye? Çünkü şeriat bunun keyfiyetine ne yapmamış? Şeriat çünkü bunun keyfiyetine karışmamış. Tamam? Diyelim ki önümüzdeki adam yan da yatamıyor, namaz da kılamıyor. Yani namaz kılabileceği hiçbir şey söz konusu değil. Nasıl namaz kılacak bu adam? Gözle. Bunun delili ne? Delil yok. Namaz adamdan düşer. Tamam? Cumhur ulema demişler ki adam gözüyle kılacak. Gözüyle kılamadığı kalbiyle kılacak. Kalbiyle kılamadığı işte hissiyle hissedecek namaz kıldığını falan. Lakin bazı alimler ki bunlardan biri de Şeyhülislam İbn Teymiyye demişler ki böyle bir şey yok. Peygamberimiz hadiste son noktayı koymuş zaten. Yani adam kalbiyle kılacak işte vesaire vesaire böyle bir şey yok. Adam nedir? Diyelim ki mesela örnek veriyorum. Her tarafı ferşli bir adam uzanıyor. Tamam mı? Bu adam ne yapabilir mesela? Kılabiliyorsa eğer uzanık vaziyette olduğu için ellerini oynatamıyorsa tamam dediğimiz gibi mesela işte gözünü oynatabilir sanki namaz kılıyormuş gibi. Burada bir problem yok. Niye? Çünkü bu uzanarak namaz kılma sınıfına gider. Lakin işte kalbinden hissedecek falan böyle bir şey ne değil? Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten o seviyeye gelmiş bir adamın da demek ki idraki de şuuru da gitmiş demektir. Onun için böyle bir sorumluluğu ne olmaz? Böyle bir sorumluluğu olmaz. Yani aslında mevzu lafzi bir ihtilaf. Lafzi ihtilaf ne demek? İhtilaf iki kısım değil mi? Bir hakiki ihtilaf var. Bir de lafzi ihtilaf var. Hakiki ihtilaf tarafların ihtilafının üzerine ciddi hükümlerin ayrıldığı ihtilaftır. Lafzi ihtilaf lafzen farklı şeyler söylüyorlar lakin şeyde hükümde pek bir farklılık yok. Yani zaten Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin dediği adam şuurunu kaybetmiş olması lazım ki bir adamın uzansa bile namaz kılamayacak kadar bir hale gelmiş olması lazım. Cumhur da zaten böyle bir adamın yani şuuru giden bir adamın illa gene namaz kılması lazım. Kimse zaten ne yapmaz? Kimse zaten böyle bir şey söylemez. Tamam. Bu hastalıkla ilgili bir durum. Diyelim ki mesela bir adam bu defa şeyde işte hapiste veyahut da işte dediğim gibi tavan altında vesaire ayağa kalkamıyor. Düşman var, düşmandan korkuyor. Ayağa kalksa düşman onu görecek mesela. Ne diyordu İbni Ömer şey ayetiyle ilgili? فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالَنَوْ رُكْبَانَ Eğer korktuğunuz zaman ayaklarınızın üzerinde veyahut da atlarınızın üzerinde ne yapın? Namazınızı oturaraktan kılın diye. Normalde atın üzerinde namaz kılan bir adam gene kıyam rüknünü yerine getirmemiştir. Öyle değil mi? Bu ne için? Bu savaşta İbni Ömer diyordu ki kıbleye dönük veyahut da kıbleye sırtını dönük olsun fark etmez. Çünkü bu insandan şeyi düşürür zaten. Aziyetten dolayı düşer. Bir de bineklerde namaz kılma meselesi var. Yani mesela diyelim ki bugün uçak, ondan sonra otobüs, ondan sonra gemi mesela. Biz neyi anlattık geçen dersimizde? Biz kıbleye yönelme meselesini anlattık. Kıbleye yönelme ayrı bir şey. Namazda ayakta durmak ayrı bir şey. Biri şart, biri ney? Biri rükün. Diyelim ki bir adam gemide, uçakta, otobüste ne yapması lazım? Namaz vakti girdi. Şimdi adam seferi ise namazı erteleyebiliyorsa zaten namazı erteler. Lakin diyelim sabah namazını kılıyor veyahut da yatsı namazını kılıyor. Erteleyebileceği başka bir şey yok. Namaz yok. Cem yapabileceği başka bir namaz yok. Ne yapacak bu adam? Namazı kılacak. Sonuçta o yani doğuya doğru yönelecek. Yani işte kıbleye doğru yönelecek. Ama tamam. Kabe'yi tutturmak gibi bir şey yoktur. O yönelecek. Orada namazı o şekilde. Sen neyi anlatıyorsun? Kıbleyi anlatıyorsun. Ben ayakta durma meselesini soruyorum. Tamam. Kıble ayrı bir meseleydi. Onu geçtik. Onu anlattık. O bitti. Öyle mi? Burada ne yapacak bir adam? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sünnenlerde aynen bu soru soruluyor. Ya Resulallah diyorlar, su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve anis salati fis sefine. Yani gemide namazdan soruldu. Salli kaimen illa ente khafel garak. Boğulmaktan korkmadığın müddetçe namazını ayakta kıl. Öyle mi? O zaman ister uçakta, ister otobüste, ister gemide. Eğer adam ayağa kalktığında düşme tehlikesi varsa, ki otobüste de, uçakta da vesaire bu sıkıntı var zaten. Eğer adamın veyahut da düşüp boğulma, bir yerini kırma gibi bir tehlikesi varsa namazını oturarak kılar. Öyle mi? Yok, eğer böyle bir tehlike söz konusu değilse o zaman namazını ne yapması lazım? Namazını ayakta kılması lazım. Galiben otobüslerde olsun, uçaklarda olsun, gemiyi ben bilmiyorum. Galiben buralarda da insanın ayakta namaz kılması ne değildir? Mümkün değildir. Kişi yere düşer. Çünkü galibu zanla sürekli sarsıntı olduğu için, sürekli işte uçakta alçalma kalkma vesaire olduğu için kişinin düşme tehlikesi nedir? Yüksektir. Oturarak kılabilir. Ama diyelim öyle bir sıkıntı yok. Baktı hiç öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya değil. O zaman namazını ne yapabilir? Ayakta kılması gerekir. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Şimdi bu farz namaz için geçerli. Bu saymış olduklarımız ne için geçerli? Farz namaz. Bir meseleyi de erteledik. O da neydi? Ratip olan imamın arkasında imam otururken ayakta namaz kılanların ve oturacak olanların durumu. Onu dedik, racih olan arkadakilerin de oturması gerekir. Lakin mevzu imamet bölümüne ne yaptık? Mevzuyu imamet bölümüne erteledik. Evet. Bir de burada ne var? Bir de burada ikinci bir mesele var. وَسَلَاتُ النَّافِلَةِ Okuyalım. وَسَلَاتُ النَّافِلَةِ Nafile namazda yecuzu en tusalle kıyamen ve ku'uden. Onda oturarak da ayakta da kılınması caizdir. Fela yecibul kıyamu fiha. Onda ayakta kılmak vacip değildir. Lisubuti annen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e sabit olduğundan dolayı kâne yusallihe, onu kılıyordu. Ahyanen cehalisen, bazen oturarak kılıyordu. Min gayri uzrin, özür olmaksızın bazen oturarak kılıyordu. Evet. Er-ruknu sani. Tamam. Şimdi burada duralım. Şimdi nafile namazlara gelince, nafile namazlarda kıyam namazın rükünlerinden değildir, namazın kemalindendir. Nafile namazlarda kıyam namazın rükünlerinden de değildir, namazın vaciplerinden de değildir, namazın kemalindedir. Adam isterse nafile namazını komple oturarak kılar. Hiçbir sıkıntısı olmadığı zaman için geçerli bu. Zaten hasta olan zaten kılabilir. İsterse ayakta kılar, ondan sonra oturur. Öyle mi? Yani ayakta kılmaya başlar, namazı ayakta kılaraktan başlar, sonra oturarak devam eder. İkisi de Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan varit olmuş. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela yaşlandığı zaman nafile namazlarını hep oturarak kılarmış. Normal zamanlarda da işte diyelim gece namazını şeyle başlarmış, ayakta açarmış. Ondan sonra çok uzun okuduğu için, çünkü bir rekatta bazen Bakara, Nisa ve Ali İmran'ı beraber okurmuş aleyhissalatu vesselam, oturarak devam edermiş namazına. Demek ikisi de olur. Yani istersek nafilede başladığımız yerden şeyle başlarız, oturarak başlarız. İstersek ayakta başlarız. Daha sonra bize zor gelen yerde ne yaparız? Daha sonra bize zor gelen yerde otururuz. Niye? Çünkü bir, Peygamber aleyhissalatu vesselam nafile namazlarını bineğinin üzerinde kılardı. Öyle mi? Bu bize nafilede kıyamın namazın rükünlerinden olmadığını. Lakin sahabe ne diyordu? Resulullah farz namaz kılmak istediği zaman atından inerdi, kıbleye yönelir ve namazını kılardı. Öyle mi? Biz hatta ne demiştik? Biz buradan anlıyoruz ki farz namazla nafile namaz arasında ne var? Bu meselede bir fark var demiştik. Bu meseleyi de anlatmıştık orada. 2. Ayşe annemiz diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam yaşlandığı zaman namazının çoğunluğu oturarak idi. فَلَمَّا بَدَّنَا وَثَقُلَا كَانَ اَكْثَرُ صَلَاتِهِ قُعُودًا İmam Müslim rivayet ediyor. Aleyhisselatu vesselam yaşlandığında ve vücudu ağırlaştığında, hani insan yaşlanınca kilo alıyor, Peygamberimiz de yaşlandığı zaman kilo alıyor ve bedeni ağırlaşıyor. Tabi aleyhisselatu vesselam çoğu namazı neydi onun? Çoğu namazı oturarak idi. Şimdi burada bir problem yok. Lakin şurada bir mesele var. Onu izah etmemiz lazım. O mesele de nedir? O mesele de şudur. İnsan kendi isteğiyle hiçbir sıkıntısı yokken nafile namazını oturarak kılarsa ne olur? Ne etkisi olur bunun insana? Ecri yarı yarıya düşer. Tamam? İnsan hiçbir sıkıntısı yokken kendi isteğiyle nafile namazını oturarak kılarsa ecri yarı yarıya düşer. Niye? Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor, kim namazını ayakta kılarsa bu efdaldir. Kim de oturarak kılarsa ona ne vardır? Ona yarım ecir vardır. Yani ayakta kılmanın yarı neyi vardır? Yarı ecri vardır. Lakin adam normalde nafile namazlarını ayakta kılıyor. Daha fazla ecir alabilmek için. Lakin hastalandı veyahut da aciz düştü ve namazlarını oturarak kılmaya başladı. Veyahut da seferde olduğu için, arabada olduğu için namazlarını oturarak kıldı. Bunun da ecri yarı yarıya düşer mi? Düşmez. Öyle değil mi? Niye? اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا. Kul hastalandığı zaman veyahut da sefere çıktığı zaman kulun normal zamanda yapmış olduğu amelleri olduğu gibi ona tekrardan ne yapılır? Olduğu gibi ona yazılır. Çünkü bu adam normal zamanlarda ayakta kılıyordu nafilelerini, lakin hastalıktan veya seferden ötürü ayakta kılamadı. Onun için Allah Azze ve Celle rahmetinden, faziletinden, lütfundan ona ne yapar? Aynı ayakta kılmış gibi ecir verir. Ama diyelim ki şimdi biz tembellik yaptık, dedi ki hiçbir özrümüz yok. Hastalık dedi ki oturarak kılalım nafilelerimizi dedik mesela. Bu zaman ne olur? Biz yarı ecir, yani ayakta kılmışken aldığımızın yarı ecrini almış oluruz. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir soru var mı? Sor. Tamam. Bunun delilini de söyledik. Daha tamam. Sonra namazın içinde hatırladığı zaman onun delilini söyledik. Buna dair bir şey olmamış. Buna dair bir olay olmadığından ötürü yani böyle bir şey yok. Böyle bir olay vuku bulmamış. Ondan dolayı böyle bir olay da vuku bulmadığından ötürü şeriatın genel naslarına gitmişiz. Şeriatın genel nasları ne? Hani bir şeyin içerisinde ki onun bozan unsurlar iki kısımdır. Ya komplesini bozar, öyle mi? Veyahut da neyini bozar? Veyahut da bir cüzünü bozar. Hangisini idrak edebiliyorsan onu şey yaparsın. Hangisini idrak edebiliyorsan onu yaparsın. Dedi ki eğer iftitah tekbiri olursa komplesini veya niyet rükün sayanlara göre komplesini batıl kılar. Lakin içindeki bir rüknü bir tanesini terk ettiğin zaman bu cüz'üyle alakalı bir mesele olduğundan ötürü ne yaparsın? Sadece o cüz'ü iptal edersin. Sonra onu tedarik edersin. Tamam? Ama böyle muayyen bir vaka yok. Yani biz hatırlıyorsanız daha önce şöyle bir şey demiştik. Fıkıhtaki meselelerin ya cüz'i bir delili vardır. Yani hususi bir delil varit olmuştur o konu hakkında. Zaten bunda demiştik ihtilafı da kabul etmiyoruz. Yani sahihse ve delaleti de kesinse ihtilaf yapan taraf yanlıştır. Bir de bazı meseleler vardır cüz'i bir delil yoktur. O zaman mevzu neye kalmıştır? Mevzu içtihada kalmıştır. Öyle değil mi? Her alim kendine göre o konuda takdim edilmesi gereken umumi bir delili alır ve ona göre ne yapar? Ona göre fetva ver demiştik. Ama genel alimlerin bu konuda yani cüz'i bir şeyin iptalinde vermiş oldukları fetva bu yönde. Mefhum? Başka? Nafile namaz kılmanın yani daha sevap olduğu bir nafile namaz var mı? Mesela öyle bir şey var mı? Yani işte oturarak kılsa daha sevap kazanır diye. Çünkü yani sanki halk arasında böyle özellikle akşam üstüne kalan namazı işte oturarak kılınca yani daha çok sevap kazanılıyor gibi bir şey. Yok. Vardır. Sadece şunu söyleyebiliriz. Mesela o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazını naklettikten sonra Ayşe annemiz diyor ya gece namazını bitirdikten sonra yani şeyi o vitir diyoruz tabii. Vitrini bitirdikten sonra iki rekat oturarak namaz kılardı diye. Tamam? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onu oturarak kıldığı için belki insan orada Resulullah'a muvaffakat etmek için oturarak namaz kılarsa hem sünnetin hem ona keyfiyette ittiba ettiği için hem de onun ecrini alır. Ama böyle oturarak kılındığı zaman daha faziletli olan bir namaz ben bilmiyorum. Allahu alem. Tamam. Ya bu namazın hepsini batıl kılan başka bir hüküm var mı? İşte mesela o giriş tekbirinden başka, ben niyetten başka. Yok. Çünkü namazı ilgilendiren o ikisi sadece. Diğerleri hep cüz olduğu için diğerleri hepsi cüz parça olduğu için şey yapmaz yani. Tamam? Başka? Peygamber eksik kıldığı zaman tekrardan kılıyor ya. Peki fazla kılındığı zaman? Fazla kılındığı zaman da onu da sehiv meselesinde anlatacağız inşallah. İbn-i Mes'ud'un hadisinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 5 rekat olarak namazını kılıyor ve daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sehiv secdesi yapıyor bir yani 5 rekat kılıyor. Oturuyor. Sonra hatırlatılıyor ya Resulallah diyorlar sen 5 rekat kıldın. Tabi sahabe önündeki şimdi normalde normal bir imam olsa uyarırsın. Öyle mi? 2 rekat kıldığında da 5 rekat kıldığında da önündeki imam olsa normal sıradan bir imam uyarırsın, yanlış yaptın Subhanallah dersin. Önündeki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olunca vahiy gelmiş olabilir, namaz uzamış olabilir, namaz kısalmış olabilir. Onun için kimse tepki de göstermiyor. Lakin namaz bittikten sonra hatırlatıyorlar, oturduğu yerde seyyid secdesi yapıyor. Tamam, oturduğu yerde seyyid secdesi yapıyor. Anlaşıldı, evet. Diyelim ki biz hiçbir özrümüz yok, biz nafile namazı kılıyoruz oturarak. Tamam. Sonradan aziyet durumunda yine otobüse gidiyoruz, oturarak kılıyoruz namazı. O zaman tam... Gene yarım ecir alırsın, yok bak. Kul hastalandığında veya sefere çıktığında sahihken, yani sağlıklıyken ve mukimken yaptığının aynısı ecir alır. Aynı amel ona yazılır. Sen sahihken ve mukimken eğer oturarak kılıyorduysan o zaman oturarakın ecrini alırsın. Ayakta kılıyorsan o zaman ayaktan ecrini alırsın. Tamam, öyle beleşçilik yok. Başka? Var mı? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ